Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Ranta Pawlaka. A w nim sobota pod znakiem konwencji przed eurowyborami, zagrożenie lawinowe w górach i zmiana czasu już tej nocy. Solidarność i wolność. Te dwa słowa najczęściej wybrzmiewały w przemówieniach prezesa PiS i premiera na konwencji regionalnej w Gdańsku przed eurowyborami. Liderzy wiele miejsca poświęcili wolności w internecie. Zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki obiecali, że unijne regulacje związane z ACTA 2 zostaną wprowadzone do polskiego prawa tak, by nie ograniczały wolności w internecie. Prezes PiS zapowiedział, że do programu partii, zwanego Piątką, dodane zostanie plus, czyli wolność. I dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o Piątce Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mówili o Piątce plus. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że tegoroczne wybory wytyczą drogę rozwoju Polski i określą, w którym kierunku pójdzie Europa. Europa to solidarność, a solidarność chcemy rozumieć po europejsku. Tak, chcemy kierować naszą polityką gospodarczą, nawą państwową, żeby Europa z tym coraz bardziej się kojarzyła, a nie z ACTA 2, z Brexitem, z Nord Stream 2. Podczas konwencji zaprezentowano też kandydatów PiS do Europarlamentu. Jedynką na liście partii jest europoseł Anna Fotyga, a dwójką wiceminister Jarosław Sellin. W Gdańsku na konwencji była Agnieszka Jasik. O aferach PiS i chaosie w szkołach mówił na konwencji wyborczej lider PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział też wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN-u Anny Zalewskiej. Złożenie poprawki o zmianę w konstytucji, wpisania członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji zapowiedział w czasie Krajowej Konwencji Wyborczej PSL, lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaczął działać system rejestracji unijnych imigrantów w Wielkiej Brytanii. Z aplikacji na telefony czy smartfony musi skorzystać każdy obywatel z kraju wspólnoty, który po Brexicie zechce zostać na Wyspach. Więcej od naszego korespondenta w Londynie. Konsekwencje braku rejestracji będą poważne. Tracimy prawo do pracy, nie mamy dostępu do świadczeń socjalnych ani zdrowotnych. To jest generalnie ścieżka przez mękę, która kończy się deportacją. Mówi Polskiemu Radiu Barbara Drozdowicz, wspomagającej imigrantom organizacji East European Resource Center. Trzeba udowodnić tożsamość, że nie popełniło się poważnego przestępstwa oraz fakt, że mieszka się na Wyspach. Liczy się fizyczny pobyt. Rząd zapewnia, że nie będzie sprawdzał, czy ktoś jest tu zatrudniony, ani też analizował na przykład zeznań podatkowych. Szereg organizacji wyraża jednak niepokój. Po pierwsze, poza systemy wypaść mogą osoby wykluczone. Bezdomne, słabo znające angielski, ofiary przemocy domowej, handlu ludźmi czy też osoby starsze. Parlamentarna Komisja Praw Człowieka Izby Gmin ostrzega, że problemem może być brak namacalnego dowodu bycia zarejestrowanym. Jest tylko ślad cyfrowy, który może kiedyś zniknąć. Brytyjskie MSW podkreśla jednak, że w fazie testowej setki tysięcy osób przeszły rejestrację bez problemu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rejestrować można się do czerwca 2021 roku, jeśli Brexit nastąpi na podstawie umowy, i do grudnia przyszłego roku w przypadku tak zwanego twardego Brexitu. Drugi stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze to efekt ocieplenia. Górna warstwa śniegu zaczyna być ciężka i to powoduje, że zagrożenie jest większe. Szczególnie trzeba uważać na bardzo stromych i mocno nasłonecznionych stokach. GoProwcy przypominają, że w szczytowych partiach Babiej Góry leży około 200 cm, a miejscowo do 300 cm śniegu. Lawinowa dwójka także w Tatrach. Tej nocy zmienimy czas z zimowego na letni. To oznacza, że musimy przestawić zegarki z godziny 2 na 3 w nocy. Ostatni raz przestawimy je za 2 lata. Parlament Europejski zdecydował, że nie będziemy zmieniać czasu 2 razy w roku. Kraje członkowskie mają zdecydować, przy którym czasie letnim czy zimowym zostaną. Jak mówi Stefan Janta z Planetarium Śląskiego w Chorzowie, w zależności od wyboru czasu będzie to miało swoje konsekwencje. Czas środkowoeuropejski jest bardziej uniwersalny dla reszty Europy. Czas wschodnioeuropejski w zasadzie jest obcy krajom, no chociażby z Półwyspu Iberyjskiego. Ale głosy są takie, że nawet tam chcieliby ten czas zachować, przynajmniej niektórzy, zwłaszcza zajmujący się turystyką, bo wtedy bardzo długo jest jasno. Natomiast konsekwencje gospodarcze są dosyć istotne, dlatego że nie będziemy musieli zmieniać rozkładów jazdy, lotów, samolotów 2 razy w roku. Po prostu pozostanie jeden rozkład, który będzie można modernizować ewolucyjnie, a nie skokowo co pół roku. Eksperci od dawna mówili, że zmiany czasu przestały być uzasadnione z punktu widzenia choćby zużycia energii elektrycznej. Zmiana czasu wpływa też niekorzystnie na nasz organizm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ordinary Pleasure to Toro i Moi, a teraz nasz stały punkt programu. Rozpoczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie, ale proszę zwrócić uwagę, kto powrócił na ojczyzny łono. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy, wybieramy. Na początek mkniemy do Katowic i tamtejszego ronda sztuki, gdzie czeka na nas instalacja multimedialna Gdzieniegdzie Pawła Heindricha i Tomasza Strojeckiego. Instalacja ta powstała w ramach 8. edycji Festiwalu Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza, a my słuchamy... Instalakcja, ponieważ mówimy o pewnym połączeniu obrazu i dźwięku, bardzo specyficznym. Ponieważ nadrzędną cechą tej instalakcji jest interaktywność. Mamy z jednej strony wielki telebim, taki telebim, jaki spotykamy często w mieście, a co ważne, na tym telebimie oglądamy treści, które są wyświetlane przez cały rok w pięknym mieście Katowice, a z drugiej strony mamy muzykę, muzykę współczesną, muzykę graną na żywo, za każdym razem inaczej, ponieważ tej kompozycji specjalnie skomponowanej jest właśnie orkiestra siedmioosobowa z dyrygentem i oni współgrają z tym, co widzą. Mówi Adrian Chorembała. A widzą właściwie cały rok wydarzeń z Katowic, a ten ekran, który widzimy, to nie jest zwykły ekran, ponieważ ten ekran jest specjalnie zdeformowany. Ta defragmentyzacja objawia się w tym, że pewne elementy z takiego dziadowego ekranu leżą sobie schowane w pomieszczeniu, niektóre są na ziemi i widzimy te wszystkie elektroniczne bebechy, bo to jest ważne, że przy tej instalacji można podejść, zobaczyć, a co jeszcze chyba najciekawsze po koncercie, można samemu zostać kompozytorem, ponieważ Paweł Heindrich, kompozytor tej instalacji odpowiedzialny za dźwięki, postanowił jak najbardziej wejść naprzeciw publiczności i dać te 3 minuty bycia twórcą. Za pomocą pewnego magicznego urządzenia będzie można samemu sterować dźwiękiem, który ma wpływ na obraz. To instalacja multimedialna Gdzieniegdzie, która czeka na nas jeszcze dziś i jutro w katowickim rondzie sztuki. Uwaga, pokazy o godzinie 15.30. W drodze z Katowic przystajemy w Warszawie i kinie Iluzjon, gdzie już 4 kwietnia rusza po raz 16 Święto Niemego Kina, a głównym bohaterem tegorocznej edycji będzie Sherlock Holmes. Rzeczywiście jest trochę zagadek i tajemnic związanych z tym festiwalem. Dla mnie jako kuratora muzycznego największym jest to, jak z tymi filmami poradzą sobie muzycy. To są często znane postaci i artyści, których twórczość bardzo dobrze znamy, czy to z koncertów, czy to z płyt, no ale w tym wypadku oni przygotowują zupełnie nową muzykę, zainspirowaną oczywiście materiałem filmowym. No i to, w jaką stronę oni tę muzykę popchną, to jest zawsze niespodzianka i tak naprawdę dopiero my na próbach, publiczność podczas koncertów, podczas pokazów będzie miała świadomość, rozwiąże sobie tę zagadkę, co się w tym roku wydarzy. Takim pierwszym powodem, jakąś praprzyczyną tego, że Sherlock Holmes jest bohaterem tegorocznej edycji, jest repremiera filmu Pies Baskervillu, który pokażemy 4 kwietnia o godzinie 19. I to jest film o historii równie tajemniczej, równie niezwykłej jak fabuła tego filmu, ponieważ rolki tym filmem przedwojennym zostały odnalezione podczas renowacji, rekonstrukcji budynków parafialnych w Sosnowcu. I było to o tyle niezwykłe znalezisko, że ten film był uważany powszechnie za zaginiony, nieistniejący, w jakichś tylko może fragmentach funkcjonujący. No i dzięki temu znalezisku udało się ten film zrekonstruować w całości. On był pokazywany w San Francisco, teraz będzie pokazywany w Warszawie i do tego filmu zagra Stefan Wesołowski, który komponuje do niego specjalną muzykę i będzie mi to wyszło od swoich muzyków, zagrają w kwartecie właśnie na fortepian, skrzypce, perkusje, klarnet i harfę. Mówi Jan Błaszczak, kurator muzyczny festiwalu. Święto Niemego Kina w Iluzjonie rozpoczyna się już w czwartek, 4 kwietnia i potrwa do niedzieli. I podczas tych 4 dni pokażemy kilkanaście filmów, do których zagra wielu nietuzinkowych artystów reprezentujących bardzo różne stylistyki i podejścia i filozofie, bo to będą i artyści z kręgu neoklasyki, muzyki elektronicznej, rockowej, nawet popowej. Wiele wspaniałych postaci. To Święto Niemego Kina organizowane przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny. A rusza 4 kwietnia i potrwa aż do 7. A my zapraszamy. To na koniec jeszcze Wrocław i przystanek w galerii Studio BWA Wrocław, gdzie trwa wystawa Nobody Club, fikcyjnego klubu towarzyskiego 2Z. O co tutaj chodzi i kto za tym stoi? Opowiadajmy. 2Z, czyli założyciele Nobody Clubu, to Karolina Zajączkowska i Sławek Zgorczajkowski, duet artystyczny, którzy, jak sami mówią o sobie, są taką przestrzenią eksperymentu i ciałem artystyczno-usługowym. Sławek zapewne jest znany publiczności czy odbiorcą street artu i mnie to bardzo cieszy, bo razem z nim zaczynaliśmy nasze biennale Out of Sound we Wrocławiu 11 lat temu i wracam trochę do korzeni z programu w tym roku Galerii Studio BWA Wrocław, bo Sławek razem z Karoliną otwiera sezon, a MCT, czyli Mariusz Waras, zamyka sezon w galerii. Mówi Joanna Stembalska. Nobody Club odsłania się, czy zaprasza do siebie nowych członków po raz trzeci, ale tak naprawdę po raz pierwszy w taki sposób. Tym razem lifehack, czyli takie różne wytrychy, sposoby na to, jak sobie radzić z trudną, opresyjną rzeczywistością, ponieważ tym razem zastanawiamy się z artystami nad takim nowoczesnym podziałem czasu na czas pracy i czas odpoczynku. Tak naprawdę głównie nad tym odpoczynkiem, motywacjami tego odpoczynku się zastanawiamy, czy pracujemy po to, żeby odpoczywać, czy odpoczywamy po to, żeby jeszcze wydajniej pracować. No i tak się właśnie zastanawiamy, czy takie wszystkie te apanaże korporacyjne, różne multisporty, wyjazdy integracyjne, weekendowe atrakcje, czy służą rzeczywiście temu, żebyśmy odpoczywali, relaksowali się, czy może żebyśmy z nową energią i siłą w poniedziałek dłużej pracowali. I bardzo, wydaje mi się, humorystycznie i z takim dużym dystansem pokazujemy na wystawie takie lifehack, czyli takie proste i tanie jakieś rozwiązania, które pozwolą nam zrelaksować się, zadbać o siebie, czy po prostu umilić sobie życie, albo też nie. To Nobody Club, który czeka na nas w Galerii Studio BWA Wrocław aż do 5 maja. Zapraszamy. Te propozycje z Katowica... Te propozycje z Katowic, Warszawy i Wrocławia opisane są na stronie polskieradio.pl/trójka. Wiem, skąd mi się wzięło to przejęzyczenie. Z rozmowy z zespołem Skaldowie, którzy wspominając dawne czasy, a właściwie tak dawne, że był to moment jednego z pierwszych plakatów reklamujących ich koncert, kiedy nazwa jeszcze była świeża, nie weszła do obiegu, spotkali się z przypadkiem, że na plakacie ich nazwa odmieniona została w sposób Skaldy. Czyli, że na koncercie wystąpią zespoły takie i takie i Skaldy. I być może dlatego cały czas w głowie mi te Skaldy i dziwne odmiany brzmią. Teraz japoński wykonawca, więc nie będzie to żaden powód do tego, aby źle odmieniać. Po prostu przedstawię go tak. Haruomi Hosono. もちろん外はどしゃ降り駅までずぶ濡れシカゴあたりで乗り換え知らない街中々だったこと Doświadczony życiowo i artystycznie Haruo Michosono z Japonii, co było słychać, wprowadza nas w nastrój, tak nieco może pokrętnie, historii, która dotyczy naszego kraju. Michał Margański. Proponuję, żeby na początku naszego dzisiejszego spotkania odwiedzić miejsce, w którym finalnie powstawał miesięcznik będący punktem wyjścia wystawy prezentowanej od wczoraj w warszawskiej Zachęcie. Wnętrze drukarni na Okopowej, gdzie duża część środka magazynu Polska była drukowana techniką rotograwiury. Można zauważyć, jakie piękne czernie są na rozkładówkach, jak pięknie wyglądają na zdjęciach poszczególnych autorów. To dzięki tej technice. Tutaj możemy zobaczyć arkusze, które już leżą, suszą się. Tu akurat jest okładka Polski, Afryka, Azja, The Polish Review. Tutaj z kolei stanowiska pracy retuszerek, które pracują nad konkretnymi zdjęciami, a tutaj praca nad rozkładówkami, więc składanie tytułówek z wyborem zdjęć. Odwiedziny potraktujmy trochę w przenośni i za sprawą wyobraźni pobudzanej przez archiwalne zdjęcia wybitnych polskich fotografów, którzy od pierwszej połowy lat 50. aż do roku 1989 pracowali przy propagandowym miesięczniku Polska. Magazyn w swojej postaci przypominający troszkę katalog miał sławić na całym świecie dokonania PRL-u. Polska na eksport. To tytuł ekspozycji, jaką chcemy Państwa zainteresować, bynajmniej nie z powodu fascynacji mrocznym okresem naszej historii, a bardziej z racji rzemiosła, jakim posługiwali się wszyscy zaangażowani w to w sumie mało dziś znane i pamiętane czasopismo. Polska była czasopismem propagandowym, przeznaczonym do dystrybucji zagranicznej, dla zagranicznego odbiorcy. Mówi Marta Przybyło, jedna z kuratorek wystawy. Wychodziła w sumie w 10 językach, ale też w dużej, większej ilości edycji. Przede wszystkim były trzy główne redakcje. Redakcja Zachód, ale też nie tylko chodziło o Europę, bo też w pewnym momencie pojawiła się mutacja specjalnie dla Stanów Zjednoczonych. Była edycja Wschód, która wychodziła na kraje bloku wschodniego i przez może najkrótszy okres edycja, która była przeznaczona dla czytelników w Afryce i w Azji. Czy da się to czasopismo porównać do jakiegokolwiek magazynu, który był publikowany na świecie wtedy? Fotografowie najczęściej wspominają pismo Ameryka, które w pewnym sensie było na podobnej zasadzie budowane, właśnie w oparciu o atrakcyjną fotografię, ciekawy projekt graficzny. I bardzo ciekawe wypada to zestawienie, bo bardzo podobnymi strategiami się redaktorzy czasopisma Ameryka kierowali. Miliony rozkładówek, kilkanaście wersji językowych, kilkuset autorów fotografii i trzy podstawowe edycje. Tak przedstawiał się magazyn Polska. Obie z Martą pracujemy w Fundacji Archeologia Fotografii, która zajmuje się opracowywaniem archiwów pozostawionych przez wybitnych polskich fotografów. Mówi Karolina Puchała-Rojek. Pani Karolina również jest kuratorką wystawy. Obraz nas bardzo łatwo oszukuje, bardzo łatwo poddajemy się temu stwierdzeniu, że fotografia przekazuje prawdę o rzeczywistości i zapominamy, jak bardzo łatwo jest nią manipulować. I to nie znaczy, że ta manipulacja tutaj jest taka bardzo widoczna, ale to jednak znaczy, że wybór kadru, klatki, tematu jest tak istotny i wpływa na przekaz konkretnej informacji. Zaczynamy od sali, w której możemy się zapoznać po pierwsze z taką historią miesięcznika i tego, w jakich edycjach on się ukazywał. Mamy prezentację najważniejszych fotografów, którzy będą nas potem prowadzić przez kolejne sale. Jest na przykład Marek Holzman, Irena Jarosińska, Tadeusz Sumiński, Eustachy Kostakowski, Tadeusz Rolkel, Zofia Rydet. Również prezentujemy w pierwszej sali archiwalia związane z funkcjonowaniem redakcji. Jest dużo ciekawostek i smaczków. Smaczków, które w dobie komputerów i smartfonów gdzieś najzwyczajniej wyparowały. Przyglądają się czasem Państwo starym płytom winylowym i ich okładkom? A może czasopismom takim jak Relax albo Świat Młodych? Kojarzą Państwo barwy, które można znaleźć na tych wydrukach? Farba, która była używana wówczas, do której był używany ołów, współcześnie jest zabroniona. Mieliśmy też takie doświadczenie, że próbowaliśmy odtworzyć czerń, ponieważ wydawaliśmy taką publikację oryginalnie wydaną w latach 60. Próbowaliśmy odtworzyć tę czerń i kiedy otwieramy książkę, to ta czerń jest. Natomiast kiedy kładziemy oryginał, no to jednak widać różnicę. Nie widać tego upływu czasu. To jednak jest 65 lat od wydania pierwszego numeru i właśnie te kolory są tak intensywne. Oczywiście są drukarnie, które specjalizują się i osiągają te kolory piękne, ale to są wówczas bardzo często małe nakłady, jakieś artbooki, ziny, które właśnie próbują te kolory jakoś odtworzyć. Natomiast rzeczywiście w masowej produkcji, no to wypada wszystko bardzo blado. Polska na eksport. Ekspozycja składa się z czterech sal. Przed chwilą mówiliśmy o jednej. O kolejnych opowiemy już za moment. To wykorzystajmy ten moment na spotkanie z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. Andrzej Korzyński, Na zawsze twoja dziewczyna, jako taka wyprawa do lat dawnych, ale z zaczepieniem w naszych już czasach, bo rok temu, w 2018 roku, nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazał się winyl z niepublikowanymi wcześniej utworami Andrzeja Korzyńskiego, no i też z remiksami, czy też nowymi wersjami tych utworów przygotowanymi przez dwóch producentów. Jednym z nich jest Das Kompleks, a drugim Hati Wati. Wracamy jednak do opowieści Michała Margańskiego. Mężczyzna został sfotografowany od tyłu. Stoi przed biurkiem, na którym najprawdopodobniej leży makieta miesięcznika. Za nim, czyli bliżej nas, na podłodze podarte i pognięcione papiery. Papiery śmieci, które odrzucił. To jest akurat pan, którego dobrze znamy, bo to pan Waldemar Żaczek, który był grafikiem i też w pewnym sensie można powiedzieć chyba fotoedytorem, to znaczy brał udział w tym procesie ustawiania zdjęć na rozkładówce. Mówił sam, że niektórzy fotografowie go nie lubili, bo przycinał, kadrował zdjęcia. On tutaj jest przy takim naprawdę przepięknym stole podświetlanym, który sam w sobie jest interesujący. To zdjęcie znajduje się w jednej z sal Zachęty, przedstawiających historię międzynarodowego miesięcznika Polska. Swoistego katalogu, publikowanego na przestrzeni 1954 i 1989 roku. Kolejna sala nosi tytuł Nowa Rodzina. Jest historią, pokazuje w takim bardzo szerokim zakresie, jak było pokazywane społeczeństwo polskie właśnie na łamach zarówno wszystkich trzech edycji. My chciałyśmy pokazać tutaj bohaterów. Takich, którzy byli wybierani na bohaterów, którzy mogli być pokazywani na łamach miesięcznika, to przedstawia się bardzo ciekawie, bo z jednej strony mamy zwykłych, szarych ludzi, warszawiaków. Bardzo dużo jest historii takich, z którym łatwo się identyfikować po prostu. I poprzez te historie jest zawsze jakieś drugie dno. Jakiś jest przekaz, który na przykład dotyczy tego, jak społeczeństwo polskie się odbudowuje po doświadczeniach II wojny światowej. To jest bardzo mocno widoczne. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, że bardzo niewiele jest wizerunków robotników przy pracy, czy nawet reportaży poświęconych po prostu robotnikom konkretnym, których możemy rozpoznać z imienia i nazwiska. Raczej robotnicy pojawiają się trochę jako taki element sztafażu gdzieś tam w tle, ale jednak dużo bardziej wyeksponowane są po prostu wnętrza fabryczne czy architektura przemysłowa. Trzecia sala nosi tytuł Między Wrocławiem a Księżycem. To są tytuły zaczerpnięte z miesięcznika właśnie. I to jest sala, która mówi o z jednej strony o braterstwie w sporcie, ale też o historii. I niemalże w każdym numerze pojawiały się artykuły, reportaże dotyczące ziem odzyskanych. I strategie, które były używane, są tak nieoczywiste. Jest na przykład artykuł, z którego zaczerpnęłyśmy tytuł tej sali. To jest przepiękny taki esej fotograficzny Marka Holzmana, który opowiada o 9-letnim Zbyszku, który ma niesamowity talent, rysuje. I wydaje się, że to w ogóle jest jakaś kompletnie historia po prostu utalentowanego dziecka. Ale kiedy, że on jest mieszkańcem Wrocławia i rysuje potwory, żeby poradzić sobie z rzeczywistością i kiedy wiemy, że to jest to nowe pokolenie urodzone na ziemiach zachodnich, ziemiach odzyskanych, to zaczynamy zauważać, że na przykład w miesięczniku nigdy nie pojawia się nazwa Breslau. Nigdy nie jest Odra, jest zawsze po polsku. Wrocław i wszystkie miasta zawsze są używane z tą Polską, z polskim nazewnictwem, bo to oczywiście miało bardzo mocny taki propagandowy wydźwięk. To jest chyba jedno z takich najmocniej uchwytnych i najciekawszych też zjawisk tak naprawdę. Po trzech z czterech sal wystawy Polska na eksport, którą od wczoraj mogą Państwo zobaczyć w warszawskiej Zachęcie, oprowadzały nas kuratorki Marta Przybyło i Karolina Puchała-Rojek. Czwartej sali nie odsłaniamy, aby zwiększyć apetyt nie tylko miłośnikom historii, ale myślę, że przede wszystkim tym, którzy chcieliby zobaczyć, jak bez pomocy komputerów tworzony był wytworny magazyn. Pismo absolutnie wytrzymujące próbę czasu, czy to zarówno w kontekście grafiki, fotografii i łamania tekstu. Myślę, że ta ekspozycja może być inspiracją zarówno dla tych, co dziś bawią się Photoshopem, ale również polecam ją tym, którzy po prostu wydają gazety. Polska na eksport. Barwna i nasączona wieloma smaczkami wystawa czeka na Państwa w warszawskiej Zachęcie. A czeka do 23 czerwca, została oficjalnie otwarta dla publiczności dzisiaj, więc naprawdę najgorętsze informacje dostarczył Michał Margański. We'll be right back. Skalpel, nagranie Simple za nami, a teraz otwieramy świat literatury. Jan Niebudek. A ja dziś o książce, która zabiera nas do Ameryki, na południe Ameryki konkretnie, po huraganie Katrina. Książka nosi tytuł Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie, a na język polski przełożył ją Jędrzej Polak. Bardzo mi miło, dzień dobry panu. No właśnie, mamy tutaj autorkę tej książki, czyli Jasmine Ward, dwukrotną zresztą laureatkę National Book Award, gwiazdę można powiedzieć współczesnej amerykańskiej literatury. To jest pierwsza jej książka wydana w Polsce i książka niezwykła przez to, że w niej przenika się przeszłość z teraźniejszością. Mówią do siebie różne pokolenia, różne historie, różne poziomy wykluczenia, można powiedzieć, się tutaj przeplatają. Musimy wspomnieć, że mówimy o Afroamerykanach, bo autorka Jasmine Ward jest Afroamerykanką i osoby, o których pisze, są w przeważającej części również Afroamerykanami, choć nie tylko, bo akurat w tej powieści są również biali, dosyć blisko związani z tą rodziną opisywaną przez autorkę. Pan wspomniał, że ona pochodzi z południa, co jest bardzo ważne w tej opowieści, bo ona pochodzi z tak zwanego głębokiego południa, czyli z delty rzeki Mississippi, ta część południa po huraganie Katrina, jak pan wspomniał, który zdewastował całą deltę Mississippi w sposób niebywały. Ale też odsłonił pewną prawdę. Przede wszystkim nierówności społeczne, bo o tym mówimy. Nierówności, które w dalszym ciągu istnieją, jeśli chodzi o pochodzenie, czyli o rasę. Autorka Jasmine Ward uczęszczała do lepszej szkoły niż jej rówieśnicy, bo uzyskała stypendium przyznane przez pracodawcę matki. Potem kończyła w Kalifornii Uniwersytet Stanford. Teoretycznie to nie powinno jej dotykać, a jednak powiedziała po odebraniu tej nagrody, o której pan wspomniał, to, co powiedziała, że nie przeżyła w Ameryce ani jednego dnia w społeczeństwie, w którym segregacja rasowa czy różnice rasowe nie byłyby odczuwalne. To jest troszeczkę taka powieść drogi, można powiedzieć, bo obserwujemy podróż pewnej rodziny, dla niektórych to będzie dysfunkcyjna rodzina. Rodziny, która udaje się tak naprawdę po to, żeby odwiedzić ojca tej rodziny w więzieniu, odebrać nawet go z więzienia. Odbierają z tego więzienia ojca biały, mąż matki jednego z trojga narratorów tej powieści. Ale nie tylko, bo tam zaczyna dziać się w sposób arcyciekawy, myślę, dla czytelnika historia, która łączy teraźniejszość z przeszłością, łączy ojca, białego ojca, jednego z narratorów z jego dziadkiem i tak dalej, i tak dalej. Książka pełna ciepła, czułości i to jest rzeczywiście chyba takie spojrzenie, którego brakuje w odniesieniu do grup, całych grup, o których wygodnie jest mówić, posługując się różnymi etykietkami. Ja myślę, że celowo posłużyła się rodziną dwurasową, to znaczy związkiem czarnej dziewczyny z białym chłopakiem, który jest ojcem jednego z narratorów, tak jak wspomniałem, jego rodzicami, którzy są uosobieniem tego wszystkiego, co można uznać za niedobre na południu i wręcz wyrzekają się syna za to, że związał się z Afroamerykanką, wyrzekają się wnuków również. I ta historia ma również trzecie dno, bo cała ta rodzina wywodzi się z kolei poprzez dziadka z jakichś plemion indiańskich, więc to wszystko jest przemieszane i myślę, że to był celowy zabieg autorki, która zresztą posługuje się bardzo ciekawą formą, bo wróciła do realizmu magicznego, szalenie popularnego kiedyś w literaturze iberoamerykańskiej i u nas zresztą też bardzo cieszącego się dużym uznaniem i to pozwoliło jej jakby odkryć to wszystko, co działo się w przeszłości z narratorami czy z bohaterami tej powieści, zwłaszcza z tym trzynastolatkiem, który jest pierwszym narratorem z jego dziadkiem i dalej z tymi wszystkimi, którzy mieszkają w tym fikcyjnym miasteczku. Zresztą myślę, że w dużej mierze odzwierciedlającym to, jak wygląda jej prawdziwe miasteczko położone w delcie Mississippi, de Lille. To miasteczko w książce nazywa się Bois Sauvage i ona dokonuje zresztą, to jest kolejny ciekawy wątek, o którym warto wspomnieć. Ona w tych swoich kolejnych powieściach dokonuje takiego zabiegu hormonalnego, jakiego podjął się pochodzący z tego samego stanu Faulkner, czyli geniusz literatury amerykańskiej, wielki amerykański pisarz, który pisał przez pierwszą połowę XX wieku o południu głównie, ale o południu z punktu widzenia białych. Ona usiłuje jakby prowadzić dialog z tymi przedstawieniami, które obowiązują w kulturze amerykańskiej czy w literaturze amerykańskiej. Myślę, że ona celowo wybrała te tropy, żeby może nie polemizować, ale prowadzić dialog z tymi najwybitniejszymi, bo jest rzeczywiście no, równie wybitną pisarką. Jędrzej Polak, autor przekładu na język polski wybitnej książki Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A gdyby ktoś chciał poczytać i wyrobić sobie własne zdanie, to nasza propozycja brzmi: agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym. Książki czekają na swoich właścicieli. Vampire Weekend, a my wracamy do literatury, tym razem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim Witold Repetowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedł pan ze swoją książką Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku. Tej książki lepiej nie brać do samolotu. No, może być potraktowana jako wybuchowa, bombowa. Ale tak naprawdę to tytuł nawiązuje do napisu na fladze irackiej. Tam jest napisane Allah Akbar. Co prawda nie naszym alfabetem, tylko arabskim. I to nie do tego okrzyku zamachowców nawiązuje, tylko do flagi irackiej. Tak naprawdę niewiele wiemy, co się dzieje teraz w Iraku, bo po najpierw wojnie z Saddamem Husseinem, później byliśmy świadkami obalania rządu irackiego z kolei przez islamistów. Panowało takie przekonanie, że Amerykanie z Europejczykami namieszali i mają za swoje, a teraz sytuacja w Iraku jest zupełnie inna. Większość kraju jest odbita przez legalne siły rządowe. To już nie jest ten Irak, co 3-4 lata temu. Z całą pewnością nie jest to Irak taki sam jak 3-4 lata temu, gdy 1/3 terytorium Iraku była okupowana przez państwo islamskie. Nie jest też zdecydowanie to ten sam Irak, który był 10 czy kilkanaście lat temu, w czasie okupacji, który pamięta wielu dziennikarzy, wielu żołnierzy również polskich, Irak, który jest opisany między innymi w książce pułkownika Kaliciaka Karbala. Także to nie jest ten sam Irak zdecydowanie. To jest Irak, który się całkowicie zmienił, Irak, który się ustabilizował i w którym się wykształciło poczucie tożsamości z tym państwem ze strony większości mieszkańców. Też oczywiście Amerykanie i Europejczycy rzeczywiście namieszali z tym, że nie tyle interweniując w 2003 roku, ile wprowadzając totalny chaos już po interwencji. Ta okupacja się im rozjechała, ale ta książka nie jest o tych czasach. Nie jest o czasach okupacji, tylko jest o czasach walki o państwo, walki Irakijczyków o swoje państwo, przeciwko państwu islamskiemu i walki wygranej, chociaż no oczywiście przyszłość może jeszcze zaskoczyć wielu, natomiast na tę chwilę jest to walka wygrana. Książkę można zakwalifikować jako reportaż wojenny. To dzisiaj, przynajmniej w polskich warunkach, dość rzadki gatunek. Mało reporterów wyjeżdża na wojnę, jeszcze mniej pisze o nich książki. To jest parę pozycji, z tym, że książka nie jest tylko reportażem wojennym. Są tutaj różne oblicza Iraku, ale rzeczywiście jest znaczna część książki poświęcona wojnie widzianej przeze mnie bezpośrednio. Towarzyszyłem oddziałom szyickim w Niniwie, towarzyszyłem w prowincji Niniwa, czyli w północnym Iraku, gdy te oddziały szyickie walczyły tam z państwem islamskim. Towarzyszyłem armii irackiej w Mosulu, gdy to miasto było odbijane stopniowo. Towarzyszyłem również Peszmerdze, czyli oddziałom kurdyjskim w walkach z państwem islamskim. Na przestrzeni całego tego okresu tej wojny, czyli od 2014 do 2017. Jak wygląda teraz irackie życie codzienne, przynajmniej w tych częściach kraju, które nie są objęte bezpośrednio działaniami wojennymi? Teraz w ogóle Irak nie jest objęty działaniami wojennymi. Niewielka część Iraku wciąż jest objęta działaniem terrorystycznych ukrytych komórek. Natomiast nawet w tym okresie 2015-16 duża część Iraku nie była objęta wojną i toczyło się tam normalne życie. Na przykład w 2015-16 roku toczyła się na północy walka z państwem islamskim, to w Bagdadzie toczyła się też inna walka, walka z problemami takimi jak korupcja, odbywały się masowe demonstracje. Irak stał się jednym z najbardziej demokratycznych krajów w całym świecie arabskim, w całym świecie islamskim. Jedynie Tunezja poszła dalej w tych reformach. Natomiast ta rzeczywistość Iraku mogłaby wielu zaskoczyć. A co dzieje się z chrześcijanami? Te pierwsze lata po obalaniu Saddama Husajna to był ciężki dla nich czas. Nadal jest ciężki czas dla chrześcijan, z tym, że tutaj również sytuacja jest mocno skomplikowana i nie można tego sprowadzić do tego, że upadek Saddama spowodował wzrost nienawiści do chrześcijan. Problemem chrześcijan było to, że w ogóle w Iraku po upadku Saddama przez te pierwsze lata zapanował chaos i obniżenie poziomu bezpieczeństwa i to dotknęło wszystkich, tylko że inni mieli za sobą na przykład plemiona, mieli różnego rodzaju milicje, natomiast chrześcijanie tego nie mieli, więc byli na starcie grupą upośledzoną pod tym względem. To spowodowało eksodus chrześcijan. Ten eksodus nie tylko, że nie był celem liderów muzułmańskich, zwłaszcza szyickich, ale wręcz był zjawiskiem niepożądanym przez tych liderów. Dlaczego? Gdy ja rozmawiałem z liderami szyickimi zwłaszcza, ale niektórymi sunnickimi również, podkreślali mi, że Irak zawsze był krajem wielokulturowym, wieloreligijnym i miejsce chrześcijan jest w Iraku, powinno pozostać w Iraku. To chcę dowiedzieć się, jak wygląda teraz Irak, do którego wiele rzadziej docierają nasi reporterzy niż kiedyś, oraz jeżeli chcę przeczytać dobrze napisany reportaż wojenny i nie tylko, ten niech sięgnie Witold Repetowicz, Allah Akbar, Wojna i pokój w Iraku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. Napisy końcowe audycji także od nas. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Oprzańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Jeszcze Anna Dudzińska dzisiaj się pojawiła. Dziękujemy za to wydanie. Słyszymy się w Radiowym Domu Kultury za tydzień o 13. Polecamy też siebie w internecie, tak nieskromnie powiem, bo mamy trochę zaproszeń do rozdania i właśnie tam będzie się to działo.